حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو پیچھے رہتے دیکھا تو فرمایا، آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ کچھ لوگ پیچھے رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے رہنے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 978۔